إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل اعلموا أن من اتقى الله فقد نجا وفاز في الدنيا والآخرة نكوسيني كنككم وقوف الله سبحانه kwani yule ambaye atamuogopa Allah tabaraka wa taala uhakika wa kufaulu duniani na akhira ni wake. Na vile vile mfahamu ya kwamba ibadallah masiruna ila Allah tabaraka wa taala jami'an, sote maelekeo yetu na safari yetu tunaelekea kwa Maula jalla jalaluhu, na hili ni jambo la hatman la raiba fiha, ni jambo la lazima wa kila mwanadamu alitambue hilo ya kwamba yeye safari yake ni kuelekea kwa Mola wake jalla jalalu. Na mbora katika watakao kwenda kwa Allah ni yule ambaye amemcha Mola wake duniani na duniani, na ametekeleza matendo ambayo Mola wake amemtaka kuyatekeleza. Na hasara na mafikio mabaya ni kwa yule ambaye ameurefusha umri wake na yamerefuka matarajio yake, na akawa si katika wale watiifu wa Mola wake. Huyu ni katika wale watakaopata hasara katika marejeo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, katika hutuba ya leo tutaangalia mafundisho yanayopatikana katika suratu Al-An'am. Ndani ya sura hiyo kuna aya nambari 68. Aya hii ndiyo ambayo itakayokuwa inatupa dira ya maelekezo ya leo hii biaunillahi subhana, mafundisho ya Mola wetu tabaraka wa taala, na yale ambayo ameyataja Mtume alayhi salatu wasalam yanayoendana na aya hii, na pia sehemu katika maneno ya salaf, sehemu katika maneno ya waja wema ambayo nayo yanashabihiana na yanaendana na aya hii. Kwa hiyo leo hii biidhnillahi subhana tutaitazama aya hii inayopatikana katika suratu Al-An'am aya nambari 68. يقول مولى جل وعز أن سمع الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى أن سمع دنيا قرآن كتك آياته ونسيسي tumetakiwa Waislamu tutadabbar, tupate mazingatio na mafundisho katika maneno ya Maula jalla jalalu, kwani maneno yake ni maneno ambayo ni muhkama, yaliyofikia kikomo cha uzuri, ni maneno yenye mafundisho mazito, ni maneno ambayo nyoyo za mwanadamu au nyoyo za wanadamu zinapata kutulizana na zinapata kupata raha, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaja ndani ya Qur'ani, Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum bidhikrillah. Allah subhanahu amethibitisha kama maneno yake ni maneno mazuri, ambayo maneno hayo mwanadamu akiyatafakari ndani yake nyoyo yake inalainika, au moyo wake unalainika, bali ngozi hizi zinasisimka kwa sababu ya kuyataja maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuna haki sisi Waislamu kupata mafundisho katika moja miongoni mwa aya za Allah, maneno ya Maula Jalla Jalalu, tuweze kupata mafundisho na pia kupata mwelekeo. Ndani aya hii Allah anasema kumwambia mtume wake alayhi salatu wasalam, fa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, pindi Muhammad utakapowaona wale ambao wanaziingilia aya zetu, wanaziingilia aya zetu, wa tafsiri wa Qur'ani wakasema yakhuduna fi ayatina, wanaziingilia aya zetu, maana yake ni kwamba wanazungumza maneno ya batili kinyume na aya inavyotaka. Mtume anaambiwa fa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, utakapowaona wanaozungumza batili, wanazungumza urongo, wanazungumza maneno sio ya sawa, basi fa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Allah anampa amri Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia fa'arid anhum, jiepushe na wao, jitenge na watu hao. Fa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri, mpaka pale watakapofikia kuzungumza maneno mengine, watakapoyaingilia maneno mengine, wakawa wameacha yale maneno ya Allah, wakayaacha maneno ya Allah ambayo wanayatamka kwa batili, basi wewe ondoka mpaka watakapoleta maneno mengine. Allah akamwambia mtume wake fa imma yunsiyannaka shaytan, na ikiwa shaytani atakusahaulisha, ukaghafilika, ukakaa na wao, ukashirikiana nao, ukafanya nao muamala kwa kughafilika kama mwanadamu, ukakaa na watu ambao wanaipotosha Qur'an, wanakwenda kinyume na mafundisho ya Sayyidu Alinan sallallahu alaihi wasallama, Allah anamwambia fa imma yunsiyannaka shaytan, pindi ambapo shaytani atakusahaulisha ukabaki pale, fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin, basi usije ukaendelea kukaa baada ya kukumbuka, usije ukaendelea kukaa pamoja na watu madhalim. Hii ndio aya tunahitaji tuitazame, ayuhal mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala anamuelekeza mtume wake vitu viwili au vitatu ndani aya hii. Jambo la mwanzo, Allah anathibitisha uwepo wa watu ambao wanaipotosha Qur'an, wanapotosha sheria aliyokuja nayo Sayyidu Adnan sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili ni jambo la mwanzo. Jambo la pili katika aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala anatoa hukumu ya wazi kwa kila yule ambaye, au kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba pindi utakapowaona watu hao, ondoka usikae maeneo hayo, wapuuze watu hao na usikae pamoja na wao baada ya kukumbuka. Na jambo la tatu, Allah subhanahu wa ta'ala akaonesha kwamba miongoni mwa sifa za shaitani ni kumsahaulisha mtu sehemu ya batili. Yaani shaitani ana kawaida ya mtu ambaye yupo ndani ya batil, shaitani anakuzuvaza, anakuchezea akili yako ujione ya kwamba haupo katika dhambi, haupo katika makosa. Allah subhanahu wa ta'ala naye akaitoa hukumu kunako mtu wa sampuli hiyo kwamba utakapokumbuka, basi ondoka usikae maeneo hayo. Ayuha nasu ibadallah, amri ya Allah tabaraka wa ta'ala katika aya hii kumwambia mtume wake ya kwamba panapopatikana watu ambao wanaziharibu aya za Allah, wanaharibu mafundisho sahihi, amri ya Allah inamwambia fa'arid anhum, wapuuze, kaa nao mbali, muda wa kuwa pamethibitika ni watu ambao wanaharibu dini, ni watu ambao wanazichezea sheria ya Qur'an, wanazifanyia ta'wil aya za Allah subhanahu, wanatafsiri tafsiri sio kuwa sahihi, wanayaendesha maneno ya Allah subhanahu kwa muongozo wa matamanio yao. Hukumu ya Allah inakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'aribu anhum, wapuuze, kana umbali, usiwasogelee. Hawa si watu wa maana, sio watu wa kustahiki kukaa na wao, kukaa na wewe Mtume alayhi salatu wasalam. Na hili linatufundisha ya kwamba Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an amehukumu wazi wazi kwa watu ambao wanazichezea shere aya zake, wanazifanyia mzaha aya zake. Allah amewahukumu watu hao juu ya ukafiri. Ndani ya Qur'ani katika suratu Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum, kwamba kwa aya za Allah subhanahu na kwa maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala na kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wa salam, mmekuwa mnayafanyia mzaha, mmekuwa mnayachezea shere, basi kwa hakika mmeshakufuru baada ya kuwa na imani zenu. Hii ni ishara ya Allah ya wazi kabisa ya kwamba hukumu iliyopo kwa mtu ambaye anayezifanyia shere aya za Allah, anayefanya ta'wil, anabadilisha maana halisi, hukumu kwa kila Muislamu juu yake ajitenge mbali na mtu huyo. Ndugu zangu, ukiziangalia pia aya zingine ndani ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha kwamba sisi ni umma bora. Waltakum minkum ummatun, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, kwamba sisi tumekuwa ni umma bora kwa sababu ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ndani ya sifa hii maana yake ni sisi jukumu letu pale ambapo tunapouona munkar, tunapoliona jambo ovu, sawa sawa linatoka kwa fulani, sawa sawa linatoka kwa watu fulani au mahala fulani, ni wajibu kwetu sisi munkari huo tuuondoshe. Na ikiwa munkari huo hatutauondosha munkari huo, inakuja hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, atakayeona ovu, atakayeliona ovu, basi aliondoshe kwa mkono wake. Fa in lam yastati fa bilisani, ikiwa hataweza basi kwa ulimi wake. Wa illa fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu aliman, na ikiwa hawezi basi auondoshe kwa moyo wake, na hilo ni moja katika udhaifu wa imani. Kwa maana ya kwamba ovu tunapoliona mahali fulani, ni wajibu kwetu sisi kuliondosha, na ikiwa hatuwezi kuliondosha, basi ni sisi kulichukia ovu hilo ndani ya nyoyo zetu. Na bali sio hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa'aridu anhum, wapuuze, jiweke mbali na ovu hilo, usilisogelee, hatta yakhudhu fi hadithin ghayri, mpaka wayalete maneno mengine, mpaka waingilie maneno mengine na hadithi zingine, hapo ndipo na uwezo kukaa nao na kuwasikiliza na kushirikiana nao. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani ilipoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lengo lake ilikuwa ni kufarakanisha watu. Kufarakanisha maana yake nini? Kwa maana ya kwamba watenganishe watu wa haki na watenganishe watu wa batil. Wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilu al-mujrimin, na vivyo hivyo tunapozipambanua aya zetu, tunayapambanua maneno yetu, lengo letu iweze kubainika njia ya watu waovu. Qur'ani inaeleza ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapowasikia na kuwaona watu ambao wanaeneza batil, Qur'ani inamwambia Mtume jiepushe nao. Maana yake ni kwamba Qur'ani inatenganisha makundi mawili. Kuna watu ambao yakhuduna fi ayati Allah, wanazoziingilia aya za Allah, wanazizungumza kwa batil, na kuna wale ambao hawazizungumzi kwa batil. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaambiwa ajitenge na watu wale. Huku ndiko, huu ndo msimamo wa Qur'an. Kitabu cha Allah kipo hivyo, kwamba walitastabina sabilul mujrimin, ili njia ya watu waovu ijulikane. Miongoni mwa njia za watu wa batil kujulikana ni sisi kujitenga nao. Mtume sallallahu alaihi wasallama kujitenga nao. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu. Katika tamko hili la Allah subhanahu kusema fa'aribu anhum, tunayo mifano ya wazi ndani ya sunna ya Sayyidu Adnan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume amebainisha njia ya watu waovu na akajitenga nayo. Bali sio hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja watu kutokamana na sifa zao mbaya kwa lengo la kumtahadharisha mtu asiingie pamoja na watu hao. Imekuja hadithi ndani ya Muslim, hadithi ya Fatima bintu Qais radhiyallahu anha. Fatima bintu Qais, baada ya kuachika na mume wake au kutokuachika kwa maana ya kwamba kutaka kuolewa, aliijiwa na masahaba watatu. Alijiwa na masahaba watatu. Sahaba wa kwanza ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Sahaba wa pili alikuwa ni Zaid ibn al-Harith radiyallahu anhuma. Na sahaba wa tatu alikuwa ni Abu Jahamin radiyallahu anhum ajma'in. Mwanamke huyu yuko ndani anakuja kuposwa. Baada ya kuijiwa na watu wale, akaenda kumtaka mashauri Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kuna kwa ni nani ambaye alikubali posa yake? Mtume, sikiliza aliyoyasema kumwambia Fatima bintu Qais radhiyallahu anha. Hii ni ishara ya wazi inayoonyesha wazi kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ametaja sifa za mtu za ubaya kwa lengo la kumtahadharisha Fatima bintu Qais radhiyallahu anha. Mtume akamwambia Fatima, wa amma Abu Jahami farajulun la yadau asahu ala atiqihi. Ama kuhusiana na huyo Abu Jahami, ni mtu ambaye hashushi fimbo yake katika mabega. Yani ni mtu ambaye haiteremshi fimbo yake kutoka mabegani kwake, malaki ni mtu wa kuchapa chapa, ni mtu wa kupiga piga. Ama Muawiya farajulun sa'alukun la mala lahu. Maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam anamwambia Fatima, na ama kuhusiana na Muawiya, ni mtu masikini kupitiliza, hana mali huyo. Inkihi Usama ibn Zaid, nenda ukaolewa na Usama. Hadha alhadith almubarak ayuha an-nas, hadithi hii inda Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mawazo ya wengi katika sisi, alikuwa amwambie tuolewa na Usama peke yake, lakini Mtume akaamua kutaja sifa mbaya, sifa ambazo walizikuwa nazo masahaba hao wawili. Na hizi ni sifa za kibinadamu, hauwezi ukawatoa masahaba katika hilo. Masahaba ni binadamu, wanapitiwa na baadhi ya makosa ya kibinadamu. Mtume anamwambia amma Muawiya, amma kuhusiana na Muawiya, farajulun sa'aluk, ni mtu masikini kupitiliza, la mala lahu, hana mali huyu. Kitendo hicho cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuenda katika pointi moja kwa moja kinaonesha, wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin, ili njia iweze kupatikana kwa Fatima bintu Qais, lazima aambiwe mume gani mzuri kwake yeye. Achili ya mbali hadithi ya Fatima bintu Qais inayotuonesha kwamba pana uhalali, pana uhalali wa kumbainisha mtu kwa jina lake, pana uhalali wa kuwatahadharisha watu na watu fulani, pana uhalali huo. Muda wa kuwa watu wale wanaharibu, muda wa kuwa watu wale wanazichezea shere kauli za Allah subhanahu wa ta'ala, wanazifanyia ta'wili, wanazibadilisha. Na ni sawa sawa utawasema katika mimbar fajaiz, sawa sawa utawasema katika mimbar, sawa sawa utawasema katika muhadharat, sawa sawa utawasema mahali kokote, lengo lako ni kuwatahadharisha watu na ubaya watu wale, na kama sio watu basi hata mtu mmoja. Sahaba au sahabiyun jali sahabiyatun Hindu radhiyallahu anha alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kumlalamikia kunako mume wake Abu Sufyan. Hindu alimwambia Mtume alayhi salatu wasallam kwamba Abu Sufyan rajulun shahihun, ni mtu mbakhili kupitiliza, hanipi mali yangu mimi wala mali ya watoto wangu. Nini ninamrisha Mtume alayhi salatu wasallam? Haya ni maneno ya Hindu anakwenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam kuyatamka mbele yake, na Mtume alayhi salatu wasalam hajamkaripia kumwambia usimtaje mume wako maneno hayo, usimsema katika maneno hayo, la, bali Mtume akamwambia chukua katika mali ya mume wako kwa wema kinachokutosheleza wewe na kinachowatosheleza watoto wako. Lakini maneno yetu ya msingi ni wapi? Ni kwa maneno mwanamke aliposema Abu Sufyan rajulun shahihun. Abu Sufiani ni mtu bakhili kweli kweli, ni mtu bakhili. Hapa ni maneno ya wazi, Hindu amemtaja mume wake kwa jina lake mbele ya nani? Mbele ya mahakama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabarak wa taala aalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina alkarim نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله أين وجه الله سبحانه وتعالى katika khutba ya kwanza tumeonesha ya kwamba panapopatikana watu wabaya, panapopatikana watu ambao wanazichezea shere na kuzifahamu kinyume na ufahamu masahaba kauli za Allah na kauli ya mtume wa Allah, hukumu ya Qur'ani imetaja fa'aridha anhum, jitenge nao, jiweke nao mbali. Na tumeona katika hutuba ya kwanza ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha baadhi ya makosa ya masahaba zake kwa lengo la kuwawekea njia nyepesi waliobakia katika masahaba kama vile Hindu na kama vile Fatima bintu Qais radhiyallahu anhuma. Tuje katika sehemu ya tatu na ya mwisho. Je, as-salafu salih, wajawema sawa sawa katika immatul huda, sawa sawa watakwenda katika wanawazuoni waongofu, je, hukumu ya kukaa na watu ambao wanaozifanyia shere kauli za Allah subhanahu wa ta'ala, wanaobadilisha maana sahihi, ni upi msimamo wao tunapopata kwamba kuna watu au kuna mtu ambaye anaharibu maana sahihi au anawalazimisha watu wafuate kile anachokitafsiri yeye na kukitaka yeye? Je, masahaba au matabi'i au matabi'i tabi'in au wanawachuoni waongofu, ni upi ulikuwa msimamo wao? Qur'ani imeshaweka wazi kwamba lazima Muislamu ajitenge na watu hao. Je, masahaba na matabi'i wao msimamo wao ni upi? الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه alipokuwa anisoma aya hiyo وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم, aya hiyo pindi utakapoona Muhammad wale watu wanaozingilia aya zetu jiepushe nao. Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi asema kunna na'udduhum ashab al-ahwa, tulikuwa tunawahesabu kwamba wanaokusudiwa katika aya hii ni watu wazushi, kwamba aya hii inawazungumza watu ambao wanaziharibu aya, wanatafsiri tafsiri ambayo sio sahihi. Watu hawa tulikuwa tunawahesabu ni katika watu wazushi, watu ambao wanaendesha dini yao kwa matamanio, wanaendesha dini yao kwa misingi ya mambo na fikra walizonazo wao, na wala sio misingi na fikra zilizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya ni maneno ya al-Imam Muhammad ibn Sirini rahmatullahi alaihi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi, alipoulizwa kuna kwa watu wazushi, alipoulizwa kuna kwa watu ambao ni wenye kufuata matamanio, ni upi msimamo wako kwa ewe al-Imam Ahmad ibn Hanbal? Al-Imam Ahmad akamwambia, aliyemuuliza anamuuliza kwa kumwambia ya kwamba ya Imam Ahmad, ewe Imam Ahmad, unawasemaje mtu ambaye anakuri kazi yake ni kusema fulanun kadha fulanun kadha fulanun kadha? Imam Ahmad, unamsemaje mtu ambaye kazi yake ni kusema kwamba huyu fulani kazi yake ni kadha, huyu fulani tabia yake ni hii, huyu fulani tabia yake ni hii, fulani huyu manhaji yake kadha, fulani huyu manhaji yake ni kadha? Wewe Imam Ahmad, msimamo wako ni upi? Qala al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, Imam Ahmad akasema idha sakattu ana, idha sakatta anta wasakattu ana famata ya'rifu al-jahila famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim. Ukinyamaza wewe usiseme, ukakaa kimya kwamba ukaona ndio hekima. Wasakattu ana, na mimi Imam Ahmad nikanyamaza nikasema nisiseme, namuona fulani anaharibu, ninamuona fulani anaiharibu dini, nimemuona fulani anaichezea sunna, anafanya taharif, anafanya ta'wil. Wewe ukanyamaza ukasema ndio hekima, ndio busara. Na mimi Imam Ahmad nikanyamaza nikasema ndio busara, ndio hekima hiyo, usimseme mtu. Akamwambia famata ya'rifu al-jahilu sahiha min as-saqim, ni wakati gani mtu mjinga atajua kwamba hichi ni sawa na hichi ni kibovu? Tupe muda, ni wakati gani sasa yule ambaye ni jahil asiyekuwa na ilmu atakuja kujua kwamba hili ni zuri na hili ni baya? Mimi nimenyamaza ninayefahamu, na wewe unayefahamu umenyamaza, wamuona kama huyu anaharibu, huyu fulani hapa anaiharibu sunna, anaichezea shere sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, anaiendesha jinsi anavyotaka yeye, sio kwa maandishi ya Mtume alayhi salatu wasalam wala maneno ya Allah tabarak wa taala. Ukinyamaza wewe na mimi nikanyamaza na yule pia akanyamaza, wale wasiotambua watafahamu lini kwamba hichi ni sahihi na hichi ni kibovu? Msimamo huu wa Imam Ahmad unatuonesha ya kwamba ni wazi kwamba wale wanaoharibu wanatakikana wabainishwe, na kama sio kubainishwa basi watengwe, wakae mbali, hakuna kushirikiana nao kwa namna yoyote. Na ndio maana mkiangalia tarajum salaf, mkiangalia mienendo ya wajawema, mienendo ya wajawema, mmoja kama vile al-Imam Ibn Samanini rahmatullahi alayhi anasema, mimi nyumbani kwangu kusuhubiana nyumba ya nguruwe, nyumba ambayo pembeni yake kuna nguruwe au kuna ngedere au nyani, nyumba hii ikiwa ndio jirani yangu huyo ambaye nyumba hiyo imekaa ni nguruwe na ngedere, nyumba hiyo inapendeza sana kwangu mimi kuliko kuwa jirani na mtu mzushi, kuliko kuwa jirani na mtu ambaye yuharifu kitabu Allah, anazichezea shere kauli za Allah subhana. Inapokuja kauli ya Allah anaamua kufuata matamanio yake, anasema ni bora mimi hapa niwe jirani wa huyo wa hao wanyama. Na nguruwe anafahamika ubaya wake, anafahamika shari yake, ngedere pia, nyani hao mnaofahamu, lakini anasema ni bora nisuhubiane na hizo kelele zao, nisuhubiane na kero za nyani ni ngedere kupanda juu mabati yangu, lakini kuliko kusuhubiana na mtu ambaye ni mzushi. Inapokuja kauli ya Allah subhana anaibadilisha. Huu ni msimamo wa Imam Muhammad ibn Zamani. Hii ni taraju mmoja katika sehemu zao, bali sio hivyo. Nimalizie kauli ya mwisho, nimalizie kauli ya mwisho ambayo ni kauli nayo muhimu sana ya al-Imam al-Awza'i rahmatullahi alayhi. Al-Imam al-Awza'i anasema, rajulun yujalisu ahla al-ahwa wa rajulun yujalisu ahla as-sunnah. Aliulizwa, kuna mtu anasuhubiana na watu wazushi, anakaa nao, anashirikiana nao, anawapa sehemu yake, wanazungumza, wanafanyaje, na ni watu wazushi. Wa rajulun yujalisu ahla al-ahwa ahla sunna, na mtu huyo pia vile vile anakaa na watu wa sunna, anashirikiana nao kwenye shughuli zao, yuko nao. Unamsemaje al-Imam al-Awza'i? Al-Imam al-Awza'i, mtu huyu unampa hukumu gani? Faqala rahimahullahu ta'ala, hadha yuridu an yulabbisa baina al-haqqi wal-batil. Huyu shida yake anataka kuichanganya haki na batil, bas ndio shida yake. Shida yake mtu huyu anahitaji kuichanganya haki na batil mahala hapo pamoja, na kati hali ya kuwa vitu hivi ni vitu viwili ambavyo haviwezi kujikusanya mahala pamoja. Bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa qul jaa al haqqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa. Al-Imam al-Awza'i anasema mtu huyu ni mtu ambaye anayetaka kuichanganya haki na batil, na hali ya kuwa vitu hivi havichanganyikani mahala pamoja. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, namalizia hutuba yangu kusema, katika mkoa wetu huu pamekuwa na dhana nyingi sana na maneno mengi sana ya baadhi ya Waislamu wakisema ya kwamba kuwataja watu katika mimbar, Kuwataja watu katika mihadhara ni kitu cha makosa, ni jambo lisilofaa. Mmeyapata wapi haya? Vile vile panaonyeshwa ya kwamba mlango wa kuwakosoa wengine ni makosa, ni vibaya zaidi. Mlango wa kuwakosoa wengine ni katika makosa pia. Kwa hiyo pamepatikana mudahana na mujamala wa sura fulani. Ndugu zangu, mimi natoa nasaha, wala sina kusudio la kumtaja fulani au alani. Nimeisoma aya ya Allah subhana katika suratu Al-An'am aya nambari 68. Allah anamwamrisha mtume wake kwamba jitenge na watu hao. الامام احمد رحمه الله عليه والامام الاوزاعي والامام محمد بن زماني ميسikia maneno yao. Sisi ahlu sunna, watu wote wanaojinasibisha na manhaji ahli sunnati wal jamaa, ni watu wako tofauti na makundi mengine yote. Ikiwa wewe tadai ala annaka min ahli sunna, muda wako wadai kwamba wewe ni katika ahli sunna, ni lazima ujitenganishe na watu wengine, kwa sababu watu wengine hawa ni watu wanaoiharibu dini ya Allah subhana, na hali ya kuwa unajua baadhi yao. Na kuna wale wajinga, wale wana hukumu yao nyingine, lakini kuna wale watambuzi, tunajua kabisa kwamba hawa ni watu wanaofahamu, hawa wanaijua haki, lakini wanaichanganya changanya kwa sababu maslahi ya maisha yao, kwa sababu ya matumbo yao, matumbo yao. Sisi tunaojinasibisha na sunna, mama yakon vyovyote takavyokuwa, tuko wapi, tuko kule, tuko wapi, sisi kushirikiana na watu ambao wanaziharibu dini ya Allah subhana haitakikani. Miongoni mwa watu ambao wanaoharibu dini ni haya makundi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja waziwazi, kama mtuma wake utagawanyika makundi 73, yote hayataingia motoni isipokuwa kundi moja, akalitaja ni lile ambalo linaishi mithili alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba zake. Ndani ya hayo makundi sawa sawa itakuwa ni ikhwaniyun, watu ma ikhwan almuslimun, sisi hawa sio ndugu zetu, hawa sisi sio jamaa zetu, kwa sababu ni watu ambao yuharifuna kitabu Allah, wanazichezea shere aya za Allah subhana. Na ndani ya Tanzania kwetu ikhwan almuslimun wamepitia taasisi ya IPC, ndio tunawajua, wako wazi kabisa hawa, wamejiingiza katika taasisi ya IPC, ndio mkondo wao huo. Na wameingiza vitabu vya Kiswahili na viko mashule, wameingiza vitabu vya Kiswahili kwa darasa la kwanza mpaka la saba na mengineo mengi sana. Hawa watu hawa maulama wa sunna wameshawatahadharisha, ni kwa sababu ni watu ambao yuriduna thawrat, ni watu wanaotaka mageuzi, mapambano, ni watu wanaotaka vita katika miji, ni watu wanaotaka damu ya Waislamu imwagike. Na mifano imeonekana duniani ila yaumin nasi hada, mpaka leo hii ndani yao pamepatikana makundi yanaingia kwenye ikhwan muslimun, kama vile Jaafaria. Mpaka yule mmoja katika wanachuoni wa Kishia wa Jaafaria wa Iran anasema atakayetaka kuijua madhehebu ya Jaafaria ya Kishia ajiunganishe na al-ikhwan al-muslimun. Kaa kwenye ikhwan muslimun, ndani humo utatujua sisi Jaafaria tukoje, Shiatul Jaafaria. Kundi hili linakusanya yoyote mule linambeba. Kundi kama hili na wafuasi wake wote wale wakubwa, sisi tunasema fa idha raaita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'ridu anhum. Sisi hatuna mashirikiano nao mpaka pale yakhudhu fi hadithin ghairi, watakaporejea kwenye manhaji na msimamo sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makundi mengine kama vile makundi ya Khawari, makundi ya Khawari ambayo yameenea Tanzania na baadhi ya miji katika hii dunia, yameweka sheheni ya maneno yao kibao, yameweka walinganizi wengi Tanzania huko, yameweka walinganizi ambao wametoa athari mbaya. Mpaka msikitini mwetu hapa kuna watu wasali sala ya jamaa, wanaona sala za jamaa kwenye miji kama hii ya Kitanzania ni sala batili, haifai kusali sala za jamaa. Tunataka tusali rakaa mbili, mchezo umeisha, kila mtu afanye maisha yake. Wako humu na tunawajua baadhi yetu. Hii ni athari mbaya ya kundi la Khawariji. Haya watu hawa leo hii Khawariji, twamjua kama huyu ni Khawarijiyun, anafika kama hizo aje apande katika mimbar, mnaihana, mnaifanyia khiana dini ya Allah subhana. Kitendo hiki ni kuwafanyia khiana Waislamu. Mtu ana fikra mbaya, anaweza kuchafua mazingira, nikakosa kazi nyinyi, watoto wenu wakawa mayatima, wake zenu wakawa wajane, eti kwa sababu kavaa kiremba, ni kwa sababu kavaa kanzu, kwa sababu kafikasoma Madina, ndio mpe mimba. Mtu yoyote anajinasibisha na sunna hana ushirikiano na watu wanaoharibu dini. Bali angalia tablighiyun, watu matablighi hawa, haya ni makundi ya wazi kabisa. ni makundi ambayo maulamaa wameyataja kama ni makundi ambayo yanaeneza batil. Sehemu yote tunakwenda kwenye misikiti makaburi naingia, sio watu wa kukataza ushirikina, la, wao ni wao na maisha yao na mambo yao ya kuwa masufuria na kuendelea mbele. Kwa hiyo mtu wa sunna pale popote anapokuwa katika maisha haya ni wajibu ajipambanue, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameleta Qur'ani, wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin. Lazima njia ya watu waovu ijulikane. Qur'ani inapopenya lazima wa kweli tuonekane upande wa kulia na watu wa shari tuonekane upande wa kushoto. Kwa hiyo kadhia ya watu kudhania kwamba hili jambo halipo ni kadhia ambayo sio sahihi, kwa sababu ukinyamaza wewe na nikinyamaza mimi na akanyamaza mwingine, asiyejua hataweza kufahamu katika usahihi ni upi. Namuomba Allah tabaraka wa taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-muthla an yahdiyana ila siratin mustaqim. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze sote katika njia ya sawa sawa, na namuomba Allah tabaraka wa taala azitaharishe nyoyo zetu na azifanye kuwa tayari katika kuitumikia dini ya Allah tabaraka wa taala. Namuomba Allah subhanahu wa taala ajalie haya tutakayosema na kuyazungumza yawe ni katika mambo yatakayotuamsha sisi na kutubadilisha katika mifumo yetu ya maisha ya kidini duniani na kesho akhera mbele Allah subhanahu wa taala. Pia namuomba Allah subhanahu atusamehe madhambi yetu sisi na wazazi wetu na walimu wetu na mashaikh zetu. Bila bila muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongozee familia yetu katika njia iliyo kwa sawa. Namuomba Allah subhanahu atuongozee familia zetu na nafsi zetu katika njia iliyo kwa sawa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake atuongoze katika usawa na ile batil ambayo tunaiona tuiache na tuifuate iliyo kwa haki. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allah'a emanet olun.